tayo ng dalawa. Bigla kang nag-iba mula nung dumating siya. At kahit na pilitan na ikaw ay layuan, kailanman ay hinding-hindi kita iniwan. Ilang ulit mo na siyang iniyakan. Masakit sa akin na makita kang nasasaktan. Pagod na ang puso mo, nandito lang ako. Naghihintay, nagbabantay na muli mong balikan. Karamay sa lungkot, hingahan ang sama ng loob. Pag wala ng sakit, sana ako ang ipalit. Pag napagod na ang puso mo, nandito lang ako. Kung pwede lang kita nagawin sa kaniya upang ang puso mo ay makapagpahinga. Pag-ibig ko ang sasagip sa magulo mong daigdig. Ayoko nang makita kang nasasaktan. At pag napagod na ang puso mo, nandito lang ako. Nagbabantay na muli mong balikan. Karamay sa lungkot, hingahan ang sama ng loob. Pag wala ng sakit, sana ako ang ipalit. Pag napagod na ang puso mo, nandito lang ako. Nagbabantay na muli mong balikan. Karamay sa lungkot, hingahan ang sama ng loob. Pag wala ng sakit, sana ako ang ipalit. Pag napagod na ang puso mo, nandito lang ako.